zapałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, wtorek, 2 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Już prawie milion wniosków o przyznanie świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+ i Dobry Start. Prokuratura wykluczyła udział w zabójstwie 9-miesięcznej Blanki Zolecka, jej ojca. Mężczyzna wyszedł z aresztu. Iwona Michałek, nowym wiceministrem edukacji i pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Około miliona wniosków o przyznanie świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+ i Dobry Start. Od wczoraj wnioski można składać elektronicznie. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował w Polskim Radiu 24, że zainteresowanie Polaków tymi programami przerosło oczekiwania rządu. Mieliśmy 660 tysięcy wniosków na program 500+ i 330 tysięcy na Dobry Start. Ale myślę, że przyrost jest tak szybki, że zapewne już jest około miliona. I co jest tutaj najważniejsze, co myślę, że też byliśmy sami zaskoczeni, to jest to, że już pierwsze decyzje o wypłacie środków w nocy zapadły. No, tą gminą, która ma te pierwszeństwo, jest gmina Kowary, którą pani minister Bożena Borys-Szopa odwiedzi w poniedziałek. Wnioski o świadczenia z programu Rodzina 500+ oraz Dobry Start można składać za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub platformy usług ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać drogą tradycyjną. Wznowienie szczytu przesunięte na 13. Szefowie unijnych państw będą próbować porozumieć się w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że rozmowy nie będą łatwe. Chcemy, żeby kandydaci byli dobrani na zasadach pewnej równowagi geograficznej, ale oczywiście bardzo ważne jest również to, żeby byli to kandydaci, którzy mają otwarte głowy, otwarte serca na Europę, która przecież jest na różnym poziomie rozwoju ze względów przede wszystkim historycznych. Szef polskiego rządu dodał, że codziennie odbywają się też spotkania koordynacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej, spotkania bilateralne i rozmowy telefoniczne. One mają służyć jednemu celowi, temu, żeby wypracować dobry kompromis. Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej, ale na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia. Powodem fiaska rozmów był sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej, Włoch i kilku innych państw wobec kandydatury Holendra, Fransa Timmermansa, na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Australijska policja zatrzymała 3 mężczyzn powiązanych z tak zwanym państwem islamskim, którzy planowali zamachy na komisariaty policji, sądy, kościoły i budynki dyplomatyczne w Sydney. Według policji mężczyźni poznali się w internecie. Ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki Zolecka z zakazem wyjazdu z kraju. Po zeznaniach świadków, billingach telefonicznych i przesłuchaniu mężczyzny prokuratura wykluczyła jego udział w zabójstwie córki. Dlatego areszt wobec niego został uchylony. 9-miesięczna dziewczynka zmarła 22 czerwca wieczorem. Policja zatrzymała w związku z jej śmiercią rodziców. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Iwona Michałek została nowym wiceministrem edukacji, jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Pytana o najważniejsze zadania stojące przed nią powiedziała. Pierwsza sprawa to jest przeanalizowanie funkcjonujących w tej chwili w polskiej oświacie aktów prawnych dotyczących właśnie tej sfery. Druga sprawa to wyciągnięcie wniosków z obrad okrągłego stołu. I trzecia, bardzo ważna sprawa, to jest zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych właśnie w tej sferze. Iwona Michałek należy do Porozumienia Jarosława Gowina, była wicekuratorem w Bydgoszczy i rzecznikiem praw ucznia w województwie kujawsko-pomorskim. Na koniec jeszcze przestroga dla tych, którzy decydują się wyrzucać śmieci do lasu. Nie jesteście bezkarni. Mieszkaniec powiatu kaliskiego, który wyrzucił do lasu 40 worków z gruzem, został odnaleziony, ukarany i zobowiązany do uprzątnięcia terenu. Strażnicy miejscy interweniowali po telefonie od mieszkańców dzielnicy Kalisza, Piwonic. Jeden ze świadków zdarzenia zrobił zdjęcie z samochodu z numerami rejestracyjnymi i zawiadomił Straż Miejską. Sprawcy szukano miesiąc. W końcu udało się. Mundurowi dotarli do właściciela odpadów. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tropical contact high, way down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby. Beach Boys w muzycznej poczcie UKF i Kokomo. Nie powiedziałem jeszcze tego, że w najbliższy piątek po 12 muzyczna poczta UKF z Międzyzdrojów z Festiwalu Gwiazd. Będziemy tam i będzie nawet specjalny gość, bo będzie wraz z nami Jan Borysewicz. Także zapraszam gorąco przed nasz hotel festiwalowy. Tam będą Państwo mogli osobiście zamówić sobie ulubioną piosenkę. A dzisiaj czekamy na maile i telefony. 2027 klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Paula pozdrawia z deszczowego Trójmiasta i prosi o piosenkę Prince'a When Doves Cry. Maybe I'm just to be mended. Łęda w skrzyni i Prince w muzycznej poczcie UKF. 22:07 tu jest klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pani Maria pisze, że skoro wspomniałem o Lady Punk, to może byśmy zagrali również Marchewkowe pole. Marchewkowe pole. Kiedyś, przed laty, była to najczęściej zamawiana piosenka grupy Lady Punk w muzycznej poczcie UKF. 22:07 trójek. Ja mógłbym prosić o piosenkę Muse, Knight of Sidonia, bo to jest fajny utwór na wakacje w samochodzie, żeby go sobie włączyć głośno i jechać, podróżować i o niczym nie myśleć. make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. W muzycznej poczcie UKF Muse. A za chwilę będzie Richard Hawley. Pan Robert z Krakowa pisze, że lubi tego artystę i ten utwór. A ten utwór to właśnie piosenka Don't Stare at the Sun.

on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Pan w muzycznej poczcie UKF. Pan Wojciech pisze, a może by tak The Killers i Somebody Told Me dawno nie było. The Killers is Somebody Told Me. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Bardzo chętnie posłuchałbym piosenki zespołu Pearl Jam pod tytułem Immortality. No dlatego, że jest idealna na trasę, akurat mam 300 km przed sobą. Lubię tego słuchać podczas jazdy. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł.